masz tu liryczną zadymę. Prawdę będę głosił spontaniczny, masz ogłosi. A tak ponawiam, za brutalna złapię karę. Złapię cię za moment i zdobędę bazari. Sprowadzony do parteru, przytrzymam cię parę sekund. Pora na duszenie, czy wytrzymasz na bezdechu? Sędzia przerywa, znam komendę. Poprawiam czarny pas, który niebawem zdobędę. Mów do mnie mistrzu, bo od tego nie odejdę. Mam przyzwyczajenia, nawyki ich nie zmienię. Z dumą się obnoszę, jeśli przegram cię docenię. A na razie prowadzenie poszarpana cudoga. Ono ma to na podium, z wiarą w siebie i Boga. Tak było 10 lat temu. Teraz mikrofonem dla ludzi podczas dżemu. Matę zmieniam na podest, skład sędziowski na DJ-ów. I dalej walczę, uruchamiam wyobraźnię. Minął czas młodzieńczy i sny o olimpiadzie. A ja na tym podkładzie przypominam, że jestem. I nie tylko ręki gestem, także kanonadą słów. Chcesz coś mówić, to mów, mistrz powrócił, ma się zdrów. Konsekwentnie zamykałeś przede mną każde drzwi. Jak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi sił. A tu pokłady energii w jednej chwili uwolnione. Teraz my jesteśmy górą, decyduję co wybiorę. Ochłapy nie dla mnie, myślisz, że gadasz baranem. Nikt was nie przypuszczał, że otworzysz mi taranem. Jestem dumny z bycia MC, nie ukrywam, że mam talent. Wykorzystam go w pełni, pomimo wad i zalet. Bliżej mi do króla, bo przecięk tak to walet. Z aspiracją na asa, z jokerem stworzę parę. Kilka przechwałek, wszystko mam poukładane. Na ławę nie zejdę, nawet gdy dostanę karę. Rezerwowy ze mnie żaden, ja rasowym napastnikiem. Czuję w sobie straszną parę. Widzisz mnie na piedestale i słusznie się chwalę. Cudze znane swoje wale, pokerowe mam rozdanie. Już przegrałeś parol w banie. Kolejny raz zagięty z narab dawno ono ma to. Jak akcję Terminator, nic nie poradzisz na to. Możesz tylko nazwać mato, wtedy gotuj się na bitwę. Rymy lub starcie fizyczne, w strachu bełkoczesz modlitwę. I nie dasz nam rady, i tak dla zasady. Pokażę ci, że głowę mam nie od parady. Pokażę ci, jak w moim wykonaniu zabrzmią słowa. Tylko ja jeden potrafię tak artykulować. Wyraz dźwięko naśladowczy, ono ma to, weź zobacz. Posłuchaj i się przybij i przestań dyskutować. To ono ma to peja, rapu polskiego nadzieja. Przełożenie MC na polskiego wodzireja. Odebrana ci nadzieja na zwycięstwo. Znasz ten temat? Znasz ten temat? Marzą ci się zyski, sława, teledyski. Ile sprzedaż z promocją? Dwóch koła jesteś bliski? Powiem ci jedno, kurwa nic nie znaczysz dla mnie. Chciałbyś tworzyć niezależnie? Byś wyglądał bardzo marnie. P.A.K. Szykuj zapadnie. Pętla mocno zaciśnięta, powtórz modlitwę. Weź żarliwie się przeżegnaj, masz ostatnie życzenie? Wszystko o co poprosisz, poza jednym ocalenie. Nie masz szans, zame sumienie pozostaje bez zmian. Jest nieczułe na tą zgubę i przegraną jak rubel. Stoisz nisko w kantorach, a tu zmora, kamora. Wolnostylowa szkoła. Egzekucję czas wykonać, 10-9 do 1, do zera mniej nawet. Tyle się dla mnie liczysz, ty twój podkład i alfabet. Mam więcej mocy, więcej pary, więcej sił i zalet. Ekspresja nie balet, brak mi salonowych zasad. Wciąż nieułożony, inteligent bez szkoły. Z posmakiem peneriady, bez kazu typu zdrady. Full emocji, bez przesady, wraca potworna pewność siebie. Więc nie montuj barykadu, z marszu wszystko rozjebie. W marszu rozpierdolę wszystko, każdy zna moje przezwisko, które zwycięstwa jest blisko. Życie to boisko i nie każdy tu gra czysto. Jak dawał Wiśniowiec składu druga połowa, mocny jak żołądkowa.